Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 marca, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci w rękach policjantów. Chodzi o funkcjonariuszy CBŚP, którzy mogli przekroczyć uprawnienia. Komitet Polityczny PiS przeciwny kandydaturze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej podjął uchwałę w tej sprawie. Ambasador Korei Północnej w Malezji musi opuścić kraj. Ma na to 48 godzin. Kilkunastu funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymanych. Istnieje podejrzenie, że mogli przekroczyć uprawnienia. W związku ze sprawą odwołano ze stanowisk naczelnika zarządu CBŚP w Warszawie oraz kierownictwo jednego z wydziałów. Śledztwo prowadzi prokuratura. Policjantów zatrzymali funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych. Gdyby zarzuty wobec nich się potwierdziły, grozi im usunięcie ze służby. Teraz wracamy do głośnej sprawy porwania 12-latki z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Okoliczności tego wczorajszego wydarzenia już badają śledcze. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę. Na razie jest za wcześnie, by mówić o motywach ich działania, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Ja mogę wykluczyć, że było to porwanie tak zwane rodzicielskie. Trwa analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Być może prokurator ujawni nieco więcej jutro, kiedy zostaną przedstawione zarzuty, kiedy podejrzani zostaną przesłuchani. Mają usłyszeć zarzuty uprowadzenia. Prokuratorzy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie 12-latki. Czynność ta zostanie przeprowadzona przez sąd przy udziale psychologa, jak tylko będzie to możliwe. Dziewczynka jest w szpitalu, jej stan jest dobry. Nastolatkę porwano wczoraj około godziny 20 w Golczewie. Do dziecka podjechało Deutico. Jeden z jadących nim mężczyzn wciągnął dziewczynkę do środka. Około północy zatrzymano pierwszego porywacza i odnaleziono 12-latkę. Po kilku godzinach ujęto pozostałych podejrzanych. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, w której sprzeciwia się kandydaturze Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Komitet zobowiązał premier Beatę Szydło do zablokowania tej kandydatury. Tak decyzję tłumaczyła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka partii Beata Mazurek. Donald Tusk nie zachowywał neutralności wobec państwa członkowskiego, jakim jest Polska. Popierał opozycję i to opozycję, która nie ukrywa swojego antypaństwowego charakteru. Zapowiada wprost obalenie władzy przez ulicę. Jeżeli chodzi o sprawy europejskie, to przypomnę, że angażował się w akcje organów Unii, które były skierowane przeciwko Polsce. Popierał projekty decyzji godzące w interesy naszego kraju, chociażby w przyjęciu uchodźców. Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej od grudnia 2014 roku. Jego kadencja upływa z końcem maja. O tym, komu przypadnie to stanowisko, zdecydują unijni przywódcy na szczycie pod koniec przyszłego tygodnia. Ambasador Korei Północnej w Malezji ma jako persona non grata opuścić kraj. Tak zarządziły władze tego państwa blisko 3 tygodnie po zamordowaniu w porcie lotniczym Kuala Lumpur przyrodniego brata północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una. Ambasadora poproszono, by wyjechał z Malezji w ciągu 48 godzin. Skłócony z Kim Jong-unem i żyjący od dłuższego czasu na emigracji Kim Jong-nam został 13 lutego uśmiercony bojowym gazem VX w porcie lotniczym malezyjskiej stolicy. Według przedstawicieli władz USA i Korei Południowej sprawczyniami tego zabójstwa były dwie północno-koreańskie agentki. Wieczorem poznamy laureatów czeskich Złotych Lwów. Czesko-polsko-słowacki film pod tytułem Ja, Olga Hepnarowa ma szansę na 8 statuetek. Między innymi za najlepszy film, najlepszą reżyserię i dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. W tytułowej roli wystąpiła Polka Michalina Olszańska. Ja, Olga Hepnarowa to czarno-biała opowieść o ostatniej kobiecie w byłej Czechosłowacji, na której wykonano karę śmierci. Na początku lat 70. wjechała ciężarówką w grupę ludzi na przystanku w Pradze. Zabiła 8 osób. 2 dni wcześniej napisała list, w którym informowała, że jest to akt osobistej zemsty na społeczeństwie, gdyż całe życie była traktowana jak chłopiec do bicia. Michalina Olszańska mówi, że sprawa jest nie do końca jasna i przez to ciekawa jako zdanie aktorskie. Jak oglądamy ten film, to na początku trochę nie rozumiemy, o co jej chodzi. Dopiero później wychodzi ta główna teza naprzód, że czasami odrzucenie i samotność są dużo gorsze od czynnej wrogości, ponieważ kiedy ktoś jest wrogi wobec nas, to po pierwsze może się w nas budzić instynkt samozachowawczy, to nas wzmacnia, daje nam siłę do walki, a po drugie jesteśmy z tym wrogiem w silnej relacji wrogości i to już tworzy pewną wspólnotę. Natomiast człowiek odrzucony, którym właściwie nikt się nie interesuje, który jest po prostu z boku wszystkich, to jest największa kara dla człowieka, samotność. Twórcami filmu są debiutanci Thomas Weinreb i Petr Kazda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Krzysztof Łoniewski, sport. I od razu przenosimy się do Lahti. Tam drużynowy konkurs skoków w Mistrzostwach Świata ogląda Michał Gąsiorowski. Michał, sytuacja na tę chwilę znakomita. Przepięknie, cudownie. Trudno uwierzyć w to, co dzieje się na skoczni São Pauselka. Teraz jest przedostatnia runda skoków tej pierwszej serii. Stefan Kraft powietrzu, w związku z tym, zanim on wyląduje, zrelacjonuje wszystko to, co się działo do tej pory. Po każdej kolejnej rundzie Polacy byli na prowadzeniu, dlatego że skakali najdalej w każdej rundzie. Najpierw Piotr Żyła, 130,5 metra, niby odrobinę bliżej niż Fanamel i Hajbek oraz Eisenbichler, ale za to z obniżonego rozbiegu, więc już obiliśmy prowadzenie. Później Dawid Kubacki, 129 metrów. Prowadzenie się powiększało. W trzeciej serii Maciej Kot, 130,5 metra, także najdalej ze wszystkich. No a teraz czekamy na skok Kamila Stocha. Stefan Kraft, 134 metry w tej ostatniej rundzie skoków, kiedy skaczą najlepsi zawodnicy. Rozbieg został ponownie obniżony. W pierwszej rundzie skoczkowie skakali z 10 belki, teraz już z 8. 130 metrów Stefana Krafta, to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Najdłuższy dzisiaj skok. No ten Kraft to jest w takiej formie, że jakby był jeszcze kolejny konkurs, to by zdobył trzeci złoty medal, a tam na górze już powoli, już za sekundkę ustawi się na belce startowej Kamil Stoch i w ten sposób zakończymy pierwszą serię skoków. Na razie Polacy po trzech rundach mieli 18 punktów przewagi nad Norwegami. W przeliczeniu na metry to jest 10 metrów, dlatego że każdy metr to jest tutaj 1,8 punktu. Kamil Stoch jest w powietrzu równiutko, idealnie, pięknie leci powyżej 130 metrów. To było gdzieś 131, 132 metry, chyba bliżej trochę niż Stefan Kraft. Tak jest, 130,5 metra, ale to nie ma większego znaczenia, dlatego że utrzymujemy cały czas prowadzenie i to jest kapitalna informacja. Poczekamy jeszcze dosłownie sekundkę, aż komputer przeliczy dokładnie punkty i będzie wiadomo, jaka jest różnica. Piękne oceny od sędziów, 19, 19, 19 i 19 oraz 19,5. Wiaterek dzisiaj kompletnie nie przeszkadza skoczkom. Minimalne podmuchy, naprawdę ledwie wyczuwalne przy progu. To jest to, o czym marzyli Polacy, żeby warunki były równe, żeby warunki były dobre. Cieszy się trener Stefan Horngacher, podskakuje Adam Małysz, który towarzyszy mu tam na tej platformie, gdzie są trenerzy. 591,9 punktu. To jest ocena Polaków, czyli mamy 17 punktów przewagi nad drugimi Austriakami. Na trzecim miejscu Niemcy, na czwartym Norwegowie. Cudownie to się układa po pierwszej serii skoków. Tyle z Lachti, z dobrymi wiadomościami Michał Gąsiorowski. Oczekujemy takich samych w kolejnych serwisach. A teraz więcej o futbolu. W Lotto Ekstraklasie kończy się powoli mecz Krakowi z Arką Gdynia i na kwadrans przed końcem przy Kałuży remis 1-1. Co w Bundeslidze? Bayern wygrywa w Kolonii 2-0. Robert Lewandowski na razie bez gola. Wygrywa też Borussia Dortmund na Signal Iduna Park. Właśnie strzeliła czwartego gola i prowadzi z Leverkusen 4-2. Od pierwszego gwizdka sędziego po boisku biega Łukasz Piszczek, pozytywnie zamieszany w pierwszą bramkę dla Borussii. W Premier League tymczasem zjawiskowy mecz Artura Boruca. Bramkarz Bournemouth uwijał się na Old Trafford jak za najlepszych lat. Wybronił to, co da się wybronić, w tym rzut karny wykonywany przez samego Zlatana Ibrahimowicza. I powiedzieć, że pomógł sensacyjnie wywalczyć remis 1-1 z Manchesterem United, to jakby nic nie powiedzieć. Zaglądamy jeszcze do Włoch. Tu już za nami polski mecz w Serie A. Roma przegrała na Stadio Olimpico 1-2 z Napoli. Dwa razy piłkę z siatki wyciągał Wojciech Szczęsny, a nasi ludzie w Napoli zagrali w końcówce. Piotr Zieliński pojawił się na kwadrans, Arkadiusz Milik na ostatnie 10 minut. Zostajemy we Włoszech i z przyjemnością informujemy, że Michał Kwiatkowski wygrał prestiżowy kolarski klasyk Strade Bianche. Polak wyprzedził na mecie dwóch świetnych Belgów, Grega Vana Vermeta i Tima Valensa. I to nie koniec dobrych wiadomości z Toskanii. W rywalizacji pani drugie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Kończymy siatkówką i meczem w Plus Lidze. Indykpol AZS Olsztyn gra właśnie tiebreak za Sekoresowią, zaś Oniko AZS Politechnika Warszawska będzie mieć nowego trenera. Jakuba Bednaruga zastąpi doskonale znany Stefan Antiga. Pracę w Warszawie będzie łączyć z funkcją selekcjonera reprezentacji Kanady. Podobno się da. Znów o sporcie za 2 godziny, wtedy więcej o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy pod dachem w Belgradzie. W nocy na zachodzie miejscami może padać słaby deszcz lub mżawka. Na południu będzie silnie wiało, w górach chmurne. Na termometrach zobaczymy od 1 do 8 stopni. Jutro więcej chmur na zachodzie i północy, a po południu również w Małopolsce słabe opady deszczu i nieco chłodniej będzie od 8 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzą z analogowych piwnic Krakowa. Swój styl określają jako New Jazz albo Neo Soul. Muzyka ciepła, żywa, kolorowa, z szacunkiem patrząca w przeszłość, jakby prosto z winylowej płyty.

the girl's chest. Oh no, you've got to wait for the best. You see, you should take me seriously. Very seriously indeed. Cause I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks. Smoking your cigarettes. Szpieguje chłopaków i szpieguje dziewczyny, żeby zmienić wasz świat. Szpieguje szansę. I Spy. 1995 rok, Different Class, zespół Pulp. To ten zespół będzie się na starcie przy Myśliwieckiej 357 pojawiał w marcu. Zresztą dziękuję państwu za propozycję. Jedna z takich właśnie wpłynęła z pięknym uzasadnieniem i pomyślałem sobie, że Jervisa Cockera nigdy dość. Również pojawią się utwory z jego solowych płyt. Before we met, I didn't know your name or what you looked like yet. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been very different, but then something changed. Up above, and does he have a turntable directing acts of love? Why did I write this song about one day? Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed. Specjalnie przypadają jakieś okrągłe rocznice, jeśli chodzi o zespół Pulp teraz i wydawanie ich płyt, ale mimo to zespół istotny, być może trochę przez nas ostatnio zaniedbany. W związku z tym nadrobimy to z wielką przyjemnością w marcu jeszcze dzisiaj będziemy nadrabiać po godzinie 18. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Lista obecności na Facebooku audycji Myśliwiecka 357 się tworzy. Tam można ją podpisywać. To trochę dziwne, bo minął już miesiąc od premiery tego singla. Ja go jeszcze nigdy nie zaprezentowałem podczas naszych spotkań. Właściwie piosenka na antenie grała i gra się sama. No chociażby w liście przebojów programu trzeciego. Co ważne przy Myśliwieckiej 357. A teraz w takim specjalnym remiksie. Wiem, że to jest straszne słowo dla radia, no ale mimo to poszło. Revolution. Come on. Kiedyś śpiewali Never Let Me Down Again, teraz śpiewają Come On People, You're Letting Me Down. A ja sobie tak jeszcze o jednej frazie pomyślałem. Clean, the cleanest they've been. Wrócimy jeszcze dzisiaj do Depeche Mode i to na pewno. 29 minut po godzinie 17. Gość, czyli Daria Zawiałow, za kilka minut w studiu, za kilka minut również Michał Gąsierowski z Lachty. A tymczasem proszę zwrócić uwagę na tę muzykę teraz. Niby pop, niby do radia, a z drugiej strony żaden to pop i bardzo trudne do radia. Sam nie wiem, co o tym myśleć. No i kolejni wykonawcy, o których można powiedzieć, najpierw skonstruują piosenkę, a później ją zdekonstruują podczas produkcji i specjalnie zepsują. I do tego jeszcze dochodzi przedziwny wokal, chociaż przykuwający uwagę Jamie'ego Stewarta, lidera tego projektu. Szuszu! No, różne są szkoły wymowy, ze cztery słyszałem, ale posługuję się tą od wielu lat. Szuszu, amerykański zespół, nowa ich płyta zatytułowana Forget, utwór Wandering. Też dzisiaj jeszcze do 18 do ich muzyki wrócimy. Za 27 minut, 18 w tej chwili, Michał Gąsiorowski, Lahti. Przerwa, panie, tam teraz? A gdzie tam, panie? Jaka przerwa? Skaczą w drugiej serii, rozpoczęła się już właśnie po krótkiej przerwie druga seria skoków i już jesteśmy po pierwszej rundzie w tej drugiej serii. No, proszę państwa, robi nam się gorąco, dlatego że w Lahti ewidentnie zmieniły się trochę warunki na skoczni, trochę inaczej wieje i skoczkowie w tej pierwszej rundzie drugiej serii skakali bardzo nierówno. Anders van Amel 112,5 metra tylko, potem Markus Eisenbichler, ten, który na normalnej skoczni sensacyjnie wskoczył na podium, 130,5 metra. Michael Heipek 118,5 i jak ostatni Piotr Żyła 123. Co to oznacza? To oznacza, że utrzymujemy prowadzenie, natomiast zmieniła się trochę cała klasyfikacja, dlatego że mamy w tej chwili 7 punktów przewagi nad Niemcami, tylko 7, a przypominam, że rundę wcześniej mieliśmy 17 punktów przewagi i to nie nad Niemcami, a nad Austriakami. Austriacy spadli na 4. miejsce, Norwegowie po tym bardzo słabym skoku van Amela spadli na miejsce 4. 3 rundy jeszcze przed nami. Jeszcze Dawid Kubacki, Maciej Kot jako ostatni, Kamil Stoch i wtedy wszystko będzie wiadomo. Myślę, że to się wydarzy gdzieś koło godziny 18. Dziękuję ci bardzo, Michał Gąsiorowski. Trzymamy oczywiście kciuki za naszych skoczków. Gość zapowiadany, a dziwnie się z nią przywitam, chociaż mam nadzieję, że nie opuści studia. Akysz, tak. To, nie opuszczę studia, absolutnie. Miło mi to słyszeć wręcz. Daria Zawiałow, cześć. Witam wszystkich. No to pytanie jest pierwsze jasne. A kogo ty tak opędzasz, co? Od siebie. Złe moce. I wiedziałem, że tak odpowiesz. Tak? Tak. Przewidywalne. Dość przewidywalne, no bo dlaczego niby nie, prawda? Tak, dobra energia prawda. Powinna zostać. Tak, też tak uważam. Chociaż sam tytuł, szczerze powiedziawszy, wziął się z piosenki, która już się znalazła na albumie. Lwy. Tam był taki fragment, a Kysz i tak za mną chodził cały czas. Taki był przekorny i chwytliwy. Mówię, dlaczego w sumie nie miałby ozdobić okładki płyty? No zepsułaś mi pytanie następne. Tak? Naprawdę? Tak, dlatego, że chciałem zapytać, słuchaj, a jak myślisz, który utwór najbardziej mnie na tej płycie cieszy? Tak? To właśnie Lwy będą? To Lwy. Tak? Dlatego, to że jest bardzo mi miło. Wiesz dlaczego? Dlatego, że niby z jednej strony, kiedy posłucha się całości, no to można mieć wrażenie, że wie się większość, ale z drugiej strony ma się wrażenie, że jednak się trzeba jeszcze kilku rzeczy dowiedzieć na ten temat. Gdzie ty jesteś? W klatce lwa, poza tą klatką, uciekłaś, jest ci bezpiecznie, jest ci niebezpiecznie, jest ci zimno, jest ci ciepło. Ja nie wiem. Pomóż. Ja sama nie wiem, szczerze powiedziawszy, gdzie ja jestem, ponieważ ta płyta, mam wrażenie, że jest dosyć zróżnicowana. Tam się wszystko dzieje. Jest właśnie i bezpiecznie, i niebezpiecznie, i wesoło, i smutno. To chyba taki zbiór wszystkiego, co się działo w ciągu ostatnich lat. Można nazwać nawet, że to pewnego rodzaju eklektyzm. No, naprawdę, tak mi się wydaje, że mimo tego, że jest spójna, to jest dosyć zróżnicowana. Wszystko tam się dzieje, jest w ogóle jakiś miszmasz. Dlaczego niby pogodna dziewczyna ubiera się na czarno? A, to już od zawsze. Tak, naprawdę? No naprawdę. Zawsze na czarno. Piąteczka na antenie, poczekaj. Tak, dobra. Nie wiem, czy było słychać, ale poszło. Piąteczka zbita, dokładnie. Skupienie, to zacznijmy grać, a później jeszcze będziemy rozmawiać, dobrze? Dobrze. Bardzo proszę. Słodkie, po policzku, aż te dzień. Tej płyty właśnie jak rzut utwór Skupienie Daria Zawiałów jest dzisiaj naszym gościem. No bo dlatego, że w tych ostatnich latach muzyki nowej polskiej jest mnóstwo, ona jest bardzo interesująca, ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że ja już mam naprawdę dosyć muzyki żadnej. Mhm. Bo mnóstwo jest muzyki żadnej. Ona jest ładna, okrągła, świetnie zrobiona, super. Ja jednak mam coś takiego w sobie, że jak słucham płyty, to chcę się trochę bać. Chcę, żeby ona była bardzo jakaś, żeby mi coś zrobiła. Też tak miałaś? Masz ze sobą? Tak, jasne, że tak. No, pewnie, że tak. No, jak coś ma swojego ducha i coś ma swoją osobowość, no to wiadomo, coś ma swój pazur. Tak, coś ma swój pazur. No to wiadomo, że od razu jest to interesujące, intrygujące. Są tu takie próby na tym albumie, żeby niekoniecznie głaskać, ale żeby trochę uderzyć, nie? Tak, to prawda, to prawda. No tak jak wspomniałam wcześniej, na tym albumie dzieje się wszystko, także musiał być ten przysłowiowy pazur właśnie na tej płycie. I ja już dawno przestałem wierzyć w to, że jeżeli ktoś nagrywa płytę eklektyczną, czy w taki, a nie inny sposób się wypowiada, że to nie jest, znaczy krótko mówiąc, te lata, w których się uczył słuchać muzyki, podśpiewywał, podgrywał, nie mają wpływu. Więc jak to było u ciebie? Co cię pochłaniało muzycznie? Co cię zabierało w podróż? Co cię inspirowało? A to bardzo różnie właśnie, bo ja bardzo wcześnie zaczęłam z muzyką działać. I na początku, szczerze powiedziawszy, mając 13 lat, pierwszy raz wystąpiłam w takim jazzowym spektaklu. Śpiewałam wtedy standardy jazzowe z polskimi tekstami, które napisała córka mojej ówczesnej nauczycielki śpiewu. Bo myślę, że mogę tak z całą śmiałością ją nazwać. I wtedy rozkochałam się w wokalistyce jazzowej, zwłaszcza w damskich wokalach. Na początku Billie Holiday, Julie London, w późniejszym okresie Diana Krall, później to już w ogóle Amy Winehouse. Także tak to było, ale jednak równocześnie jak wracałam do domu, no to słuchałam Radiohead, słuchałam Kasi Nosowskiej. Właśnie wtedy poznałam, jak miałam 13 lat, w ogóle Radiohead przy okazji ich płyty, która wtedy się ukazała, Hail to the Thief. To jest do dzisiaj mój ulubiony album. Where I End and You Begin. I There, There. I There, There. Tak. I 22 makes up 5. Ja, wiesz co, mam takie wrażenie, że w ogóle ciężko mówić o radości, wyobrażając sobie lub słuchając Toma Yorka, ale mam wrażenie, że ten album jest trochę radosny taki na tle wszystkich innych. Taki... Ja powiem ci tak, w tym momencie po raz drugi powinniśmy przebić piątkę, dlatego że ja po raz pierwszy na koncercie zespołu Radiohead byłem po wydaniu tej płyty. O proszę. W Berlinie, to był koncert w Berlinie. Do dzisiaj nazywam go najlepszym koncertem, na jakim byłem w życiu. Zazdroszczę. Bezapelacyjnie, dlatego że tam na tym występie dało się wyczuć pewnego rodzaju kliniczność przekazu. Okay. Nawet oni grali nawet tam czyściej niż na płycie, co jest w ogóle niespotykane. Ale rzeczywiście jest to... A może i masz rację, może jest tam trochę radości mimo wszystko. Tak, tak. Ja mam wrażenie, że jest tak pozytywnie słuchając tego albumu, naprawdę. 25-letnia dziewczyna wymienia Billie Holiday z jednej strony, z drugiej strony to Majorka. Gdzie ty miałaś czas na to wszystko? No właśnie, nie wiem. Nigdy nie byłam chyba taką dziewczyną, która po imprezach się szlajała, tylko lubiłam zaszyć się w domu, posłuchać sobie muzyki, także to było... A co przeważało? Wokalistyka jazzowa, czy właśnie alternatywa? No właśnie, to były dla mnie trochę dwa różne światy, dlatego że wokalistyka jazzowa, no to ja chciałam śpiewać, to było dla mnie mega ważne, najważniejsze wówczas. I chciałam czerpać wzorce od najlepszych, dlatego... Tak sobie myślałam, że skoro czerpać wzorce od najlepszych, no to nie tylko od mojego polskiego guru Czesława Niemena, ale również od wokalistek jazzowych właśnie światowej sławy, które śpiewają fantastycznie i fenomenalnie. Natomiast alternatywa to był taki mój kącik właśnie to mnie zabierało do innej krainy. Właśnie zespół, na przykład też Explosions in the Sky, postrokowy band, który absolutnie uwielbiam. No a tam jest opowiadactwo instrumentalne bardziej, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. Ale no, ja się lubię wzruszać przy muzyce, a ten zespół mnie strasznie wzrusza, zawsze. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się w ogóle dzieje w tej rozmowie? Tak. Daria, ale super, że takie rzeczy podajesz, bo to właściwie wskazuje na to, że ten Tygiel... No jednak na przykład wydał z siebie coś takiego i to jest początek. Akyż jest początkiem, mam wrażenie, że to jest takie powiedzenie, słuchajcie, okej, to nie jest łatwa bitwa, jestem gotowa. Na przykład świadczy o tym ta podarta kurtka tutaj we wnętrzu. Trochę taka, wiesz, ostrzępiona. Podarta kurtka, tak, tak. Stylizacja musi być. Stylizacja musi być, ale mam nadzieję, że nie stylizacja jest twoją treścią. I ja mam taką nadzieję, że to jest jakiś punkt wyjścia do tego, żebyś zrobiła coś bardziej zdecydowanego w przyszłości. No ja bym bardzo chciała. No my już zrobimy drugą płytę w ogóle. Nie siedzimy, nie śpimy, tylko tworzymy. Także no, jejku, no ja już... Tak mnie to wszystko nakręca, że nie mogę usiedzieć normalnie, jak o tym mówię. Także no, mam nadzieję, że się będę rozwijała. Ja też dopiero zaczęłam przygodę z pisaniem tekstów przy tym pierwszym albumie. Także mam nadzieję, że w ogóle podołam z tymi tekstami dalej w przyszłości i będę mogła się w tym rozwijać i zdecydowanie bardziej też udzielać kompozycyjnie. Powiedz, bo życzę sobie tego. Bo to jest bardzo ważne. Ostatnio miałem nawet w tym tygodniu taką rozmowę z jednym polskim młodym twórcą na temat pisania tekstów do piosenek. To jest osobna dyscyplina sportu, co? Zdecydowanie. Jest zupełnie coś innego. I na tej sztandze jest trochę ciężarów, prawda? To nie jest takie tak, łatwe. To prawda. Nie jest łatwe. Ale ja też nie piszę tylko o sobie. Nie utożsamiam się dokładnie, tak dokładnie z tymi tekstami. Bardzo, bardzo odkryłam w sobie taką nową pasję, że intryguje mnie wcielanie się w jakąś rolę. Fascynuje mnie... Kreacja. Tak, dokładnie. Wymyślanie sobie nawet jakichś historii, które niekoniecznie musiały się zdarzyć. Także no, strach się bać, co będzie dalej. Naprawdę. Był jeden taki polski bardzo znany twórca tekstów, który kreował rzeczywistość taką inną, taką wymyśloną, taki świat, który był osobnym zupełnie bytem. Całkiem dobrze mu szło, także mam nadzieję, że w tym duchu się będziemy jeszcze spotykać nieraz na antenie i na jakichś koncertach być może. Ja również. Te najbliższe przed tobą? Tak, najbliższe przede mną. Teraz się skupiamy bardziej na plenerowych sytuacjach. Juvenalia, festiwale, mam nadzieję przynajmniej. Natomiast na taką typowo klubową trasę Akysz Tour to chyba, znaczy zdecydowanie dopiero na jesień. O tak. To jeżeli będzie jesień, to od razu się z tobą mogę umówić. Jeżeli będzie jesień i będziecie trochę rozegrani, rozćwiczeni, rozbestwieni, tak, to zapraszam tutaj na sesję z tym pazurem, dobrze? Bardzo, bardzo rada jestem. Daria, super. Daria Zawiałow, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Lwy, to jest utwór raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tej płyty Akysz. Właśnie on przed nami. Przypadkiem to chyba jest. kieliszek w nos. Życie powie ci fuck off. Mocno. I chyba najlepszy utwór z tej płyty, jak dla mnie. Akysz, Daria Zawiałów, Lwy, to przed chwilą. Michał Gąsiorowski w Lahti. Co tam słychać? O rany, tudum, tudum, tudum, jak ulał pasuje do tego, co dzieje się na skoczni, dlatego, że to szalona sytuacja, ale za chwilkę wszystko opowiem. Dawid Kubacki wylądował 120, może 121 metrów. Co tu się działo w tej serii? Proszę sobie wyobrazić, że Johan André Forfang skoczył 138 metrów. Poprawił rekord skoczni, który należał do Andreasa Witthelsa z 2006 roku, 135,5 metra, a zatem o 2,5 metra dalej. No i niestety zaczął na skoczni rządzić wiatr. Niemiec Laje, tylko 103,5 metra. Później Austriak Fettner, 121 metrów. Dawid Kubacki, 119,5. Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że Norwegowie tracili do nas 44 punkty, więc nawet ten skok Forfanga nie spowoduje raczej, że stracimy to prowadzenie. Natomiast, no, chyba zrobi się nerwowo przed dwiema ostatnimi rundami. Tak jest, utrzymujemy prowadzenie, mamy 30 punktów przewagi nad Austriakami. Później są Norwegowie na czwarte miejsce, spadli Niemcy. Uff, ale jeszcze będzie się tutaj działo na tej skoczni. Naprawdę nerwy przed nami. Michał, jak myślisz, mniej więcej 10 minut po godzinie 18 powinno się wszystko skończyć? Tak myślę, troszkę się przedłużyło, bo Dawid Kubacki siedział na belce, musiał z niej zejść, znowu usiadł, znowu zszedł i dopiero za trzecim razem skoczył. Wszystko przez ten wiatr, więc mam nadzieję, że ten wiatr strasznie nam sprawy nie skomplikuje. Myślę, Stelmi, że tak mniej więcej powinno się skończyć. Okej, okay. No i będzie feta, jak myślisz? Będzie, czuję, że będzie. Dobrze. Michał Gąsiorowski z Lahti, bardzo ci dziękuję i czekamy na dobre wieści pod koniec tej serii po godzinie 18. Proszę państwa, co tu jeszcze mamy? Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji w sprawie Darii Zawiałow. Też przychodzą maile i to nas bardzo cieszy. Proszę pisać. W sprawie innych polskich wykonawców też proszę pisać, bo im to jest bardzo potrzebne. Przekazujemy w miarę możliwości. No to jeszcze jeden utwór. On mnie urzekł w ostatnich tygodniach i nie mogę się go pozbyć w te sobotnie popołudnia. Goat Girl. I am a country sleaze, nobody will mess with me. That man over there, he don't really care. He looks at me with that country stare. Shame to this so-called human race.